Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det er Kristi Himmelfart, og derfor sender vi ikke direkte. Men til gengæld kan vi byde på endnu en lektion i vores serie om grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. For nogle uger siden, der havde vi besøg af forfatterne bag en opsigtsvækkende bog med titlen Søvdoarbejde. Den hed så undertitlen Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og det er et værk, hvor antropologen Dennis Nørmark og filosofen Anders Fogh Jensen provokerer os med at sige, at vi arbejder, eller i hvert fald en hel del af os arbejder, alt for meget, og det er uanset, om vi arbejder i den offentlige eller den private sektor, og mange af os kunne sådan set godt nøjes med en 15-timers arbejdsuge. Og en af pointerne er jo, at der går rigtig meget tid med at lave ingenting, eller det ser ud som om, man laver en hel masse, men det er noget ubrugeligt, ligegyldigt, noget pseudo-arbejde. Og det skal vi nu tale med dig om, Henrik Bak Mortensen. Du er direktør i ledernes hovedorganisation. Du har også været direktør i Dansk Arbejdsgiverforening tidligere, men det er ligesom lederne, som der i øvrigt, som skal man sige, bliver rejst en anklagende finger mod. Kan det virkelig passe, at der er så mange medarbejdere, der ikke bestiller dagens gerning og laver pseudo-arbejde, både i den offentlige og den private sektor? Velkommen til. Tak skal du have. Ja, fordi nu siger jeg altså ikke laver dagens gerning, men jeg synes næsten, det er værre, at det er, at meget af det arbejde, der bliver lavet, er fuldstændig formålsløst. Ja, altså jeg har haft fornøjelsen af at læse en stor del af bogen, og også om bogen. Og så jeg synes, det er en finurlig samling observationer, som man kan trække på smilebåndet over. Meget af det er sikkert også rigtigt. Men altså, selv med min bedste vilje, så kan jeg ikke lige se, at man ud fra de her observationer kan danne en sammenhængende teori eller konklusion omkring den måde, vores samfund fungerer på, der overhovedet berettiger til den her begrebet pseudoarbejde. Gør du ikke indtryk på dig, hvor mange af de her mennesker, der udtaler sig i den her bog, som siger, at det er sådan, det er? Og at der også er referencer for eksempel til det store udland, hvor en topchef i et internationalt spil, producerende, altså der laver computerspil, altså som simpelthen siger, jamen altså, jo. Det er jo helt idiotisk, altså vi har hele vores organisation er gearet til at sælge en masse spil op til jul. Vi kunne lige så godt sende folk hjem i januar og februar, men det gør man ikke, fordi at det vil gå ud over hans prestige i ledergruppen. Der sidder man ligesom og siger, jeg har 80 mandater, det er sådan 80 medarbejdere, men så beder om at lave ingenting. Men vi bliver nødt til at begynde et eller andet sted fra, altså. Det er også et sted. Jo, men jeg vil også godt sige, altså som økonom, der er noget af det første, man observerer, det er, at der er jo ikke noget, der bliver produceret og solgt, hvis ikke der er nogen, der har brug for det og vil betale for det. Og det gælder jo også dit arbejde og mit arbejde. Hvis ikke der er nogen, der efterspørger det, vi laver, og vil betale prisen, så findes det jo ikke mere. Og grundlæggende må man jo sige, altså jeg vil jo ikke beskæftige en håndværker i 8 timer, hvis jeg finder ud af, at han eller hun kun arbejder i 2 timer og driver den af de 6 timer. Så vil jeg både som forbruger, eller hvis jeg er den pågældende leder, altså fyre den pågældende, eller sige, du får kun løn for 2 timer. Så meget af det, vi taler om her, meget af det, der optræder i bogen, det er da med rette noget, der kan karakteriseres som nogen, der spilder tiden, inden effektiv måde at organisere det på, men det har jo ikke noget at gøre med, at man kan sige, at der er en del af arbejdet, som ikke er interessant, men det er noget, der lægger op til, at der skulle måske være en bedre styring de forskellige steder, vi taler om her. Der skydes måske især på som sige, nogle medarbejdere. Det er måske ikke så mange af dem der fabriksarbejdere, og sådan, som der bliver målt og vejet hele tiden, men HR-afdeling og kommunikationsfolk, Det er sådan mere den vej, for alle de her konsulenter, man hyrer ind, og så jeg er sikker på, at du med dit lange liv i dansk erhvervsliv har set rigtig mange med powerpoints og frem og tilbage, og synes du altid har fået noget med hjem, som du ikke vidste før, eller har du også tit og ofte sagt, hold kæft, jeg har spildt tiden. Vi skulle da ikke have brugt penge på det der brøv. Med al respekt for de to meget højt uddannede forfattere, så synes jeg, det skinner mange steder igennem, at de på en eller anden måde ikke ligesom ernærmer eller forstår, hvor kompleks vores samfund er blevet. Altså, som de også selv er inde på, det er let nok at se en tømrer, der står og saver 8 timer i døgnet. Han laver noget, vi alle sammen kan forstå. Og det, nej, det er det, der hedder front. Præcis. Men så nævner de jo alle de andre ting der, som tilsyneladende så bare er processer og ikke rigtig bliver arbejdet. Altså, de definerer jo selv det, de taler om, så arbejde, der er meningsløst, der ikke bærer nogen betydningsfuld frugt eller virkning i verden, uanset om det opleves som virkningsfuldt for dem, der udfører det, citat slut. Det er jo noget forfærdeligt noget at påstå. Altså, der er jo ikke noget arbejde, der bliver udfyldt eller bliver opfattet som betydningsfuldt, uden det også er det. Jeg kunne godt tænke hvordan mig at vide... Hvordan kan du sige det? Altså, der er jamen, jo lige så altså, mange udsagn ikke... fra folk... der sidder i den slags jobs, som selv siger, jamen jeg sidder og deltager i en meningsløshed hver evig eneste dag, og det egentlig virkelig går på, det er, at man må ikke tage livsløgnen fra folk, fordi at hvis man gør det, så er det jo identiteten, der ryger. Og derfor sidder de og laver jobs, hvor de sidder og laver snubletråde for hinanden på hver sin side af en eller anden væg. Altså jeg har, jeg har ikke oplevet sådan noget selv, og det kan da godt være, at der er nogen, der kan sidde og gemme sig, og så anonym kan udtale sig om, at de ikke rigtig laver noget. Men så må man jo sige, så er det jo eksempler på, at der er noget fedt, der er noget ineffektivitet, som dem, der betaler, ikke har opdaget, eller hvor der er en dårlig leder, der ikke har styr på. At, fordi en ordentlig leder ved jo, hvad det er, han eller hun skal opnå, og hvordan man vil organisere det, og man vil altid stræbe efter at bruge så få ressourcer som overhovedet muligt. Så de her tanker om, at der er nogen, der lever i systemer, hvor vi alle sammen ved, at det er unødigt og uefterspurgt, det de laver, det findes ikke. Jamen, det er, du hæfter dig ved, synes jeg, Hans Bak Mortensen, ved, at... Henrik Bak Mortensen, at der er mange af dem her, der, som du siger, der er nogen, der sidder og danker det, som ikke laver. Det tror jeg egentlig ikke, der er så mange. Der, nej, jeg synes, mere, det, jeg synes, der er rystende, det er, hvor mange, der bliver snydt til at tro, at det, de laver, giver mening. Det er jo meget værre. Jo, men leder vi efter en eller anden marxistisk, absolut objektiv definition på, hvad der giver nytte? Altså for mig som liberal eller økonom, der er noget nyttigt, hvis der er nogen, der vil have det, og nogen, der vil betale altså, for det. Hvis man skaber værdi. Præcis, men det er jo kun køberen eller lederen, der kan afgøre det. Så derfor vil jeg sige, generelt, så kan det kun være forbigående fænomener i den private sektor, hvis der er mangel på konkurrence eller dårlig ledelse, at der er nogen, der kan få lov til at udføre søvdearbejde. Men så kan man så sige, at hvad så med den offentlige sektor? Det er jo ikke udsat for markedet. Jeg kan til at tænke på, at disse mennesker, sådan anden generations slidstrupper, der taler om papirnusseri, som folk, der laver meget unødige ting. Det synes jeg er meget præcist, ikke? Ja, altså det kan jo godt være. Men igen vil jeg så sige, så er det jo fordi, man har en dårlig politisk ledelse. Altså det er da en dårlig kommunalpolitiker, eller en dårlig minister, eller en dårlig folketingsmedlem, der spilder skatteborgernes penge på noget, der ikke er nyttigt. Men jeg kunne bare tænke mig, nu skydes der jo i særdeleshed op på lederne. Altså du repræsenterer jo alle mulige ledere, offentlige, private og vi må nok også regne med, der findes jo blændende ledere, det er jeg sikker på, og der er sikkert også nogen, der er knap så blændende. Sådan må det jo være. Men vil du totalt afvise, at der ikke findes ledere, som ikke, hvad skal man sige, som lader det her passere, at der er ledere, der går mere op i at opbygge imperier? Det vil sige, at de vil hellere have dårlige medarbejdere for at føle sig lidt mere vigtige, end at være effektive, for de står på morgenen, til de går i seng. Jamen, der findes dårlige ledelser, der findes lav produktivitet og effektivitet alle steder. Det er ulykkeligt, hvis sådan noget kan bestå, fordi så bliver forbrugeren eller ejeren af virksomheden snydt. Og derfor må man generelt sige, altså medmindre det er en meget langmodig ejer af en virksomhed, for eksempel, der ikke har behov for at tjene penge, så vil sådan en ejer gennem ledelsen jo slå ned på de processer, der er i gang, som ikke fungerer ordentligt. Altså, for eksempel nævner bogen jo, som meget kuriøst eksempel, som vi alle sammen kender, IT-branchen, da den brød frem. Altså, vi kender alle sammen historien, som også refereres i bogen om, at man arbejder, du var også lidt inde på det, man arbejder kun en dag, og så den ene dag, der spiller man bordfodbold, og den tredje dag tager man i skoven. Nogle virksomheder havde sågar ansat en underholdningschef for at få medarbejderne til at være i godt humør, mens de er på arbejde. Altså, det vil jeg jo så heller ikke karakterisere som pseudo-arbejde. Det er jo en helt bevidst måde at nyde, at man tjener en frygtelig masse penge, som man ikke behøver at være voldsomt effektiv. Så den slags reservater, opstår jo en gang imellem, altså, så man tillader sig den luksus, jamen, som nævnes i bogen, og du nævner også det andet eksempel der. Nej, det er jo nemlig meget atypiske eksempler, og det er jo sådan noget, der kan opstå en gang imellem. Men alle processer streamlines over tiden. Jeg kom til at tænke på, og jeg bare tænkte på min egen verden, organisationsverden, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde i nogle årtier. Altså over tiden er der ikke blevet mere pseudo-arbejde. Altså i hvert fald det, du kan observere af kaffepauser, længe frokoster i byen, og lange frokoster i byen, og sådan, det er jo stort set væk. Altså der effektiviseres hele vejen rundt, og det gælder nok ikke kun de organisationer, jeg lever ikke, men det gælder jo en masse virksomheder. Og folk klager jo også over, at de løber hurtigere og stærkere. Jamen, det er det. Men jeg tror altså ikke på, at folk løber hurtigere for at lave noget, der ikke er efterspørgsel. Nej, det tror jeg, altså Henrik Bak Mortensen, det er, hvor vi to er meget uenige, det er, jeg tror, at der er en enorm efterspørgsel på noget, som folk tror, der er en efterspørgsel på, inklusive alle lederne, som sætter det i gang. Og det, der gjorde meget et stort indtryk på mig, det er jo ligesom, at den her, at når man sidder i en ledergruppe, og man har et, så næsten ligesom om man har mandater bag sig, så sidder man der i sit lille parlament og siger, jeg har 80 medarbejdere. Der er ikke nogen, der har lyst til at fyre nogen, fordi det er federe at have 80 end at have 75, for så har du mere at skulle have sagt i et ledergruppemøde. Og det er der jo en af dem, der hævder, at det er sådan, det er. Og til sidst var han nået så højt til tops, at han ikke vidste, hvad han skulle gøre med sin egen tid andet, end nu måtte han lave nogle møder rundt i Europa med andre pseudoledere, for at få tiden til at gå. Jamen, det er da helt utroligt, hvis der virkelig findes nogen, der kan dangdere den på den måde. Altså, og det må jo så skyldes, at den leder har en uduelig leder over sig, eller har en ejer, der ikke rigtig interesserer sig for, at pengene det bruges ordentligt. Det gik jo strålende. Så, jamen, og det kan jeg da ikke afvise. Der er sådan nogle eksempler, men det svarer meget bedre. Det svarer meget godt til mit eksempel med IT-virksomheder, der er en kort periode til en bunker af penge, og derfor kunne tillade sig alt muligt luksus. Det kan man jo ikke længere. Jeg tror i virkeligheden meget, at det, som nogen observerer som pseudo-arbejde. Det er i virkeligheden et udtryk for, at man ikke helt erkender, hvor kompleks og hvor indviklet ting er blevet. Altså i gamle dage, ikke også bare, hvis vi tager jo, til det Kina. Det kender vi da alle jo, sammen. Men bare tage borgerens digitale forpligtelser i forhold til den offentlige sektor. Det har aldrig nogensinde været så besværligt at være borger i det her samfund. Vi har bare efter vi har digitaliseret den det er meget lettere, og der er flere ansatte end nogensinde. Det er da sindssygt meget lettere, og et rigtig godt eksempel på, at vi har skåret masser af overflødigt arbejde væk. Og Danmark ligger jo helt i front, ja, når det gælder digitalisering. Ja, vi har lagt over på borgerne selv. Du har jo ikke fået meget arbejde af, at du skal gå ind og åbne din e-boks. Det er jo væsentligt mindre arbejde, end du skulle sprætte breve op tidligere. Plus, der kører en masse ting rent elektronisk. Vi sparer en masse ressourcer. Det er jo i høj grad et eksempel på, at vi har effektiviseret og måske ligefrem afskaffet noget pseudo-arbejde. Nej, det vil sige, det er, at hvis vi nu sammenligner motorvejsbyggeri i Danmark og Kina, sådan lidt groft sagt, ikke? Så kan vi jo nogle gange synes, det er da utroligt, at de kan bygge en motorvejsbro på en weekend i Kina, hvor herhjemme, der tager det 4 år. Men det er jo fordi, at det herhjemme er blevet meget, meget komplekst, fordi vi tager alle mulige relevante hensyn til miljø, arbejdsmiljø, planlægning, høringsprocedurer og alt muligt. Og i den periode, det tager at planlægge en Femern-forbindelse eller en motorvejsbro, der sidder folk og skubber papir og holder møder rundt. Men det er jo fordi, vi har valgt at gøre tingene meget grundigt og tage en lang masse hensyn. Og derfor sker der jo meget mere i forbindelse med byggelsen af en motorvejsbro, end bare det, at der er nogen, der går og klasker beton op. Og det er så det, nogen godt kan få opfattelsen af, at der er en hel masse, der laver noget, som ikke rigtig bliver til noget. Men det er jo et valg, vi har taget. Det gælder jo hele arbejdsmiljøområdet. Det gælder ønsket om at have en demokratisk involverende ledelse, som jeg jo tror, under alle omstændigheder har en god idé. Men det går der også en frygtelig masse tid med. Borgernes rettigheder, for eksempel. Vi har en masse mennesker, der sidder og skubber papir rundt, fordi vi har fået ret til at klage over offentlige afgørelser. Vi kan klage til det sociale ankenævn, når papir kører frem og tilbage. Det koster jo at varetage sådan nogle hensyn. Det lyder som om, at der er ikke noget at komme efter, hvis man spørger Henrik Bak Mortensen fra Ledernes Hovedorganisation. Jeg ser jo lige præcis, der er formentlig masser af fedt og masser af innovativitet alle mulige steder. Derfor skal vi selvfølgelig også blive bedre til at lede. Lederen skal blive bedre hele tiden til at optimere sine produktionsprocesser og sin planlægning osv. Men du ser ikke for dig, at vi kan afskaffe arbejdstiden og så nøjes med arbejde. Var det 15 timer om ugen? Det ser du ikke for mig? Sådan lige... Det ser jeg, det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der ønsker. Hverken forbrugere, at de skulle kunne efterspørge væsentligt mindre, end de gør i øjeblikket. Og jeg tror heller ikke, der er nogen af os, der vil arbejde mindre og så også få tilsvarende mindre i løn. Men kunne du måske følge anklagerne eller de ting der rejses så langt at der måske er nogle trends, nogle ting, som er pludselig meget populære, der er konsulenter, nogle særlige konsulenter, der har nogle særlige idéer, teorier, som så er pludselig meget moderne, at der er HR-teorier, som pludselig er meget moderne, som man bruger enormt meget tid at det her produktion af årsberetninger og sådan noget, ting, som folk ikke læser. Altså, der er en produktion af ting, som er overflødigt. Kunne du komme, skal man sige, kritikerne så meget i møde, at du siger, ja, der er sikkert ting der, som man måske kunne være søvdearbejder, som man kunne gøre noget ved? Jeg er jo helt enig i, at der er formentlig masser af ting, der kunne gøres mere effektivt, end vi gør i dag. Der er muligvis også noget, vi kunne afskaffe, men det er jo op til lederne og i sidste ende ejerne eller forbrugerne at finde ud af, hvad skal vi bevare, og hvad skal vi ikke bevare. Men det er meget sjovt, du nævner eksempel med regnskaber for eksempel og beretninger. Altså, jeg synes også, det er dødssygt at lave regnskab over, hvad jeg har brugt mine penge til. Ja, men det er ikke årsregnskaber, det er årsberetninger. Det ene eller det andet. Altså, der laves jo en masse ting, som tilsyneladende ikke er nyttigt, men hvis ikke det bliver lavet, så vil det være meget skadeligt. For eksempel har vi jo lige haft diskussionen om, at der er en masse små virksomheder, der ikke længere skal have en revisor til at gå deres regnskaber igennem. Og det betyder, at skattevæsenet tjekker ikke en masse små virksomheder, fordi det var så søvdearbejde, for det var ikke noget. Det viser sig alligevel, at så kommer der en masse skatteunddragelse. Så meget af det her er jo nyttigt alligevel. Når det så er sagt, så er jeg da enig i, at jeg har oplevet meget pop og pjank fra konsulentbranche og analyser og alt muligt, som viser at være, om ikke spild af tid og penge, men så i hvert fald noget, der var hipt og moderne, og derfor var der mange, der brugte tid og penge på det, uden der egentlig kom noget ud af. Altså, du ændrer lidt præmissen ved at sige, at du snakker om regnskaber, fordi jeg har på intet tidspunkt sagt, at man ikke skulle aflægge regnskaber. Det vil også være utroligt tåbeligt. Vi taler om årsberetninger, som er sådan noget teksttungt noget, og det er måske ikke så meget virksomhed, det er måske mere organisation og andre ting. Men jeg synes alligevel, der kom en indrømmelse her til sidst. Ja. Det hørte jeg i hvert fald. Så jeg vil også bare lige sige, også bare lige for at få lytterne med igen, altså fordi altså, den her Parkinsons lov, den kender du jo sandsynligvis godt, men jeg vil da bare lige godt gentage, hvad den er. Den baserer sig på denne her mand, der var ansat i det britiske koloniministerium, som efter 2. verdenskrig, hvor det britiske imperium blev afviklet, og det vil sige, at der blev jo færre opgaver at tage sig af, og i samme periode, der voksede antallet af ansatte i ministeriet med 450%. Og det er jo ham, der ligesom står færdig til at sige, at arbejdet tager den tid, der bliver afsat til det. Og er det ikke rigtigt? Men der er det jo, jeg siger... Der er jo faktisk en videnskabelig evidens. Jo, men hvis jeg var en leder eller en forbruger, der skulle bruge en håndværker i 2 timer, så ville jeg jo så klare mig ved at ansætte en pågivende 2 timer og ikke 8 timer. Det er også frontarbejde, ikke? Parkinsons... Love. Jo, men der mener jeg ikke, der er nogen forskel. Parkinsons love, de er jo eksempler på helt utilgiveligt dårlig ledelse og mangel på effektivitet i den måde, man driver en organisation på. I det man dog så alligevel, jeg skal ikke forsvare det engelske flådeministerium, men altså, man skal jo også huske på, når man sender raket til månen, ikke, og der sidder 3 astronauter inde i raketten, så er der jo også 1000 af mennesker ved siden af, som ikke er direkte involveret i månefarten, men som skal til. Og jeg tror, det er meget af det, man ikke kan se nytten af, og som så får betegnelsen søvdearbejde. Jeg må så også lige have dig til at forholde til, altså en af de, synes jeg, absolut underholdende oplysninger, der er i den her bog, det er, at det tidspunkt, hvor nethandlen er allermest intens, det er mandag mellem 9 og 16. Hvordan kan du forklare, at der er så mange, der har tid til at sidde og granske i, om de skal have en ny plæneklipper mellem 9 og 16? Jamen, det er da også fantastisk. Men bogen nævner jo også et eksempel på, jeg tror, det er en svensk organisation, hvor man simpelthen fyrede medarbejderne, da man fandt ud af, at de sad og brugte al deres tid på nettet, og derfor kunne man klare sig med færre medarbejdere. Ja, og det er jo et godt eksempel på, at der er noget fedt, man kan skære væk, og hvor man ved ordentlig ledelse og styring efter ressourcens mest fornuftige brug, altså afskaffer det, som her kaldes søvdearbejde, men for mig at se bare er dårlig ledelse. Og dårlig ledelse, og nu sidder vi jo med administrerende direktør for lederens hovedorganisation, Henrik Bak Mortensen. Direktør dog ikke administrerende. Nå, direktør, okay. Men er der så behov, tror du, når vi nu de her påstande og fremsættelse her, er der behov for, at man i både offentlige og private sådan set efteruddanner lederne, synes du, på baggrund af den her bog og de påstande, der bliver fremsat? Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan klare os uden lifelong learning, sådan som samfund udvikler sig. Det gælder både private og offentlige, og det gælder også ledere, og det gælder andre medarbejdere. Jeg synes, at, hvis jeg må have lov til at bare hvad skal vi sige, underbygge nogle af mine synspunkter lidt. Altså, hvor jeg synes, bogen er meget sjov og spændende og sådan lidt anekdotisk, så kan jeg da henvise til, at for eksempel OECD, som jo er en meget troværdig kilde, har jo lavet analyser af det, man kalder high performance work practices, hvor man på en lang række faktorer ser, hvordan organiserer man arbejdet rundt omkring. Og uden at skulle prale af mit fødeland, Danmark, så er det jo helt klart, at Danmark kommer faktisk ud i en international sammenligning som et af de steder, eller som det sted faktisk, hvor man organiserer arbejdet allermest effektivt. Så hvis der er søvdearbejde i Danmark, så er det altså værre alle andre steder. Det vil sige, at det du så mener bliver beskrevet her, det er sådan anekdotisk evidens, kunne man kalde det, mere end det sådan noget, man bør tage alvorligt sådan. Jeg synes, vi alle sammen er nødt til, og vi baserer os alle sammen i høj grad på anekdotiske observationer, men man bør nok en gang imellem underkaste dem sådan lidt grundigere analyse, og der tror jeg desværre ikke for de to forfattere, at deres bidrag til videnskaben er særlig holdbart. Tak skal du have, Henrik Mortensen fra Lønnes Hovedorganisation. Du lytter til Radio 24/7. Vi sender jo ikke direkte, så vi skal jo ikke uddele nogen fidusbamse, men derfor kan vi jo alligevel godt lige vende et par aktuelle politiske emner. Og her i weekenden, der havde Alternativet jo landsmøde i Odense, og de havde jo indkaldt gæstetalere. Det var blandt andet Thomas Blachmann, og jeg kan egentlig godt se, at der er et kolossalt slægtskab mellem partiet Alternativ og Thomas Blachmann, fordi det er glæden ved at fantasere. Den har de jo begge to, og jeg synes... Og han siger jo selv, at han stemte på Alternativ, ja, sidste gang, og du kender ham jo godt, skal vi jo lige... Ja, jeg kender ham ret godt, og det... Jeg tror, altså de to, de passer bedre sammen, fordi Blachmann er jo egentlig... altså inden Alternativet dukkede op, ærke socialdemokrat. Han har altid stemt socialdemokratisk. Og det er overrasket måske nogen, men det er helt dybt i ham, at han er socialdemokrat. Men tror du også, han går ind for, at vi nu skal tilbage til sådan Henry George idéer og retsforbundets idéer med, at vi ikke må have jord og luft og vand og sådan det skal noget? Altså, det... Altså, det må man jo så spørge Blachmann om, fordi jeg vil sige, at Blachmann, som jeg også sagde, han stillede sig til rådighed for en fornyelse af Alternativet. Og hvis de skulle have en anden leder med et folkeligt gennemslagskraft og karisma, som nogen har talt om, jo på et eller andet tidspunkt, altså Uffe Elbæks tid er jo ved at rende ud, så var det måske meget smart at tage Blachmann, fordi så kan man få sådan noget tv-fantasisme. Altså, og det, hans rolle må så være talsperson, jo netop blandt udnævnt en ny talsperson, og det er så en tidligere venstremand, så hvorfor ikke med en tidligere socialdemokrat? De favner jo bredt. Men det er jo netop, altså Alternativets væsen er jo netop, at man kan tænke alting nyt. Og det som jeg kan huske, da Thomas Blachmanns bog kom, Det kolossale menneske, som jeg har været pennefører på, der var der et forslag om en 4-dages arbejdsuge, hvoraf den fjerde dag, den femte dag, den skulle gå til, at man mødtes på tværs af køn, alder, etnicitet og alt muligt, og bare skulle være sådan kreativ sammen. Mm. Og så tænkte jeg, det lyder jo som en strammer model i forhold til for eksempel noget af det, vi lige har talt om med... Altså om den her pseudo-arbejdsbog, hvor man kun skal arbejde 15 timer om ugen, fordi resten af tiden kan man lige så godt lave noget andet for resten af spildet tid. Så i virkeligheden er Blachmann måske ikke så meget fantast. Man kan sige, at altså, original politiske visioner, det er sådan noget med, at vi skal holde noget mere fri, og så skal vi sådan være kreative sammen. Det kan man vel koge det ned til. Ja, altså jeg synes bare, hvis man kunne slippe for at skulle høre om det der kreativitet hele tiden, det er der, hvor jeg strammer, altså hvor jeg simpelthen ikke kan holde ud med. For at høre om kreativitet hele tiden, der vil jeg sige, Kasper Fogh har her, tror det var mand, der skrev noget i Politik om, kreativitet, det er ikke noget, man snakker om, det er noget, man er. Og det og kreativt, det vil jeg så sige, at der har man set mange eksempler på. Hvis man tager for eksempel til Svendborg, der hvor Dansk Folkepartis efterhånden enlige medlem af kommunalbestyrelsen, og øvrigt også medlem af Folketinget. Hun er kun enlige medlem af kommunalbestyrelsen, fordi alle de andre DF'er har meldt sig ud. Hun hedder Dorte Ullemose. Det var hende, der i sin tid ikke var helt sikker på, hvor gammel hun var. Sådan er det. Man kan sige, og det kritiserede altså, vælgerne i Svendborg ved at stemme Dansk Folkeparti massivt ind i byrådet. Så det havde hun stor succes med. Og der har hun jo så haft en datter, der har været enormt kreativ. Ja, hun og skiftet køn over. Datteren hedder Tom Jensen, altså jo som en, altså, og det er ikke Berlingskes chefredaktør. Tom Jensen er Dorte Ullemuses datter, som skriver nogle, hvad kan man sige, på kanten til det hadefulde forsvarsindlæg for sin mor. Jo, men der er ikke noget vej med at så forsvare sin mor. Nej, det, og slet ikke, hvis man hedder Tom Jensen, og altså, det synes jeg ikke. Så vil man sige, at der er i DF, det er ikke det parti, man tænker på som den politiske base, der udklækker de fleste kreative, men det tager vi måske fejl. Altså. Men der må man sige, at der er Dansk Folkepartis presstjeneste på banen igen meget hurtigt for at lukke den sag ned. Der er blevet sagt undskyld, det var dumt gjort, og så videre hurtigt videre. Altså, Dansk Folkeparti, når de falder over nogle medlemmer, der dummer sig, så får de simpelthen bare en irettesættelse for den sag ordnet nu, og der er ingen diskussion. Og alle andre steder, der tager det måske uger, før man har fået lukket balladen i. Den slags diskussioner har man ikke i det topstyrede Dansk Folkeparti. Jeg har også lyst til her på, mens vi runder de her ting, og lige knytte en note til min gamle chef, Niels Anker Kofod, som jo er, som døde i søndags, 89 år. Så det er jo sådan et eksempel på en venstremand, som der jo ikke er så mange af mere fremtrædende folk. Landbrug- og fiskeriminister var han. Ja. Nu er han så ikke mere. Men jeg arbejdede for ham for 20 år siden, faktisk. Og, jeg vil sige, jeg har ikke arbejdet for ham, men jeg har dog været på journalist på Bornholms Tidende i Niels Anker Kofods storhedstid. Desværre, Børder, han var jo også involveret i et mislykket erhvervseventyr, som endte med, at Bornholmerbanken måtte lukke. Ja, det var så ikke kun derfor. Nej, men han var medvirkende. Det tror jeg faktisk ikke. Du har ret i. Bortset fra det, men Bornholmerbanken gik ned af mange andre grunde. Ja. Så det kan man ikke laste en lille sangkukuffe. Nej, men jeg kan bare huske, at det var jo i hvert fald ikke nogen Men her har vi taler, men det egentlig vil tale om, det var politik og ikke sådan en udokumenteret påstand. Det er mere sådan noget med, at han jo var en stor europæer. Han var jo, skal man sige, meget kraftig EU-tilhænger, og kan man sige, og der er Venstre jo på vej tilbage til de idéer. Og det har Venstre ikke været i nogle år. Så det synes jeg jo er tankevækkende, at nu finger man tilbage. Man kan sige, på andre områder var Niels Anker Kofod jo måske heller ikke sådan mest sin moderne, altså han var ikke så meget inden for sådan noget miljøpolitik og sådan noget. Det mente han jo dybest set var noget fodbold, noget humbug, ikke? Der vender Venstre nok ikke tilbage til de tanker, som han havde. Ej, det gør de i hvert fald ikke. Altså, det er da i hvert fald ikke meningen med, at Jakob Ellemann er blevet ny miljø- og fødevareminister. Men nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal jo tilbage til vores succesfulde serie om grundloven, som man jo kan podcaste alle steder. Den har sit eget selvstændige podcast, og det er nu en ny version, vi skal med. Det er lektion nummer 7, og det er i hvert fald, altså når man er med til at lave sådan noget, vi har det jo sjovt, når vi sidder med højesteretsdommeren, som de her to elever på jurastudiet, altså så er det jo det, man som public service medarbejder kan blive utrolig glad for, at sådan noget bliver populært, fordi jeg havde altså ikke regnet med, da vi gik i gang med det, at det ligefrem ville være sådan noget, folk efterspørger. Men det er det, og så derfor er det da i hvert fald et dokumenteret, at Radio 24-7 er virkelig public service. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Cordua & Stenos grundlovstjek. Afsnit 7, og det er i, som sædvanligt i selskab med højesteretsdommer professor dr. Jur Jens Peter Christensen. Og vi i vores gennemgang af Danmarks Riges Grundlov, kapitel 5, er nu nået til paragraf 42, stykke 1. Når et forslag er vedtaget af Folketinget, kan en tredjedel af Folketingets medlemmer inden for en frist af 3 søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor formanden begærer folkeafstemning om lovforslaget. Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de deltagende medlemmer. Jens Peter Christensen, det er jo en af de her muligheder, som I også vil også handle om mindretalsbeskyttelse i virkeligheden, at en tredjedel af folketingsmedlemmer, de kan få et forslag ud til folkeafstemning. Hvad er tanken bag det? Ja, den er kommet ind i 1953, da vi fik den nyeste grundlov, kan man sige. Og der var i og for sig lidt af baggrunden, var jo, at man afskaffede landstinget. som jo kunne have sådan lidt forsinkende og modererende indflydelse på de love, der blev vedtaget. Og så fik man denne her, helt konkret var det navnet Det Radikale Venstre, der var lidt forelsket i folkeafstemning og fik bestemmelsen ind. Så det er sådan baggrunden for den. Og meningen er jo for så vidt, at et mindretal, der er blevet stemt ned i Folketinget, kan altså som det ultimative appellere til befolkningen og høre, hvad mener befolkningen, og håbe på, at befolkningen vil være af samme opfattelse som mindretal, og dermed sabotere flertallets lov. Har vi nogle eksempler på det? Ja, vi har i virkeligheden kun ét, nemlig fra 1963, som så også gengæld var fire lovforslag, men det kan jo være lige meget. Man kalder dem jordlovene. Og det er det eneste eksempel, vi har, hvor Socialdemokraterne og de radikale og SF vedtog jordlovene, men V og K, Venstre og Konservative, var imod. Og de brugte så bestemmelsen her og fik det til folkeafstemning, hvor alle jordlovene blev forkastet. Så det var jo i en vis forstand en sejr. Der gik så en 6-7 år, så blev alle de samme jordlov vedtaget i forskellige udformning af andre grunde, men det blev i hvert fald forsinket. Og det var så en borgerlig regering? Ja, sådan er der så meget morsomt. Men der havde virkeligheden jo også ændret sig, og EU begyndte at banke på døren. Men man kan i hvert fald også huske fra en ikonisk valgplakat med den her klamme hånd, der kom ned over... Og i hvert fald en sort hånd. Sort hånd over et hus. Jeg tror, at alle kender nok den valgplakat, hvor han så står med Jesu genkopstyper. Nej! Godt. Men det vil sige, det er jo faktisk, man kunne kalde det sådan en slags folkedybsparagraf, ikke? Hvis man kan mærke på gader og stræder, sådan, det man altid har sagt, Pia Kærsgaard, hun ved, hvordan folk de tænker ud, så kan kakkelbordet komme men der er jo ikke noget galt kakkelbord. Min farmor har også kakkelbord. men den er sådan set interessant på den måde, fordi jeg kan huske Niels Helveg Petersen, som jo var radikal, og jeg har nævnt, at det var de radikale, der opfandt bestemmelsen, sådan set. Han sagde engang, han var jo lidt finurlig, han sagde, at for jeg spurgte ham så en dag, hvorfor bliver den aldrig brugt, så siger han, nej, det skal jeg forklare dig, fordi hvis nu man bruger den, så er der to farer. Den ene fare er, at man vinder folkeafstemningen. Den anden er, at man taber den. Og så, det lød jo lidt ordentligt. Så spurgte, hvad mener du med det? Jo, det er selvfølgelig aldrig godt at tabe. Så det giver sig selv. Der er en fare ved at begære det, fordi man kan tabe. Men hvorfor kan det være en fare, at man vinder, spurgte så. Og så siger jeg, jo, fordi faren ved at vinde, det er jo, at hvis man virkelig har så stor opbakning i befolkningen, så man kan vinde folkeafstemningen, så mister man jo et godt tema til den næste valgkamp, som man ellers kunne have slået på, og måske have fået stemmer på, fordi så har man jo allerede fået gennemført sin politik. Det skal man næsten være Niels Helveg for at udtænke. Nå, men det er jo ikke helt ved siden af, kan man sige. I hvert fald kan man sige, at den har ikke været brugt mere end en eneste gang, 1963. Så kan den jo virke ved sin forebyggende virkning, altså at nogen kan tro med at ville bruge den, og det kan måske gøre så, at forslaget bliver modificeret osv. Vi skal gå videre til paragraf 42, stykke 2. Et lovforslag, som kan undergives folkeafstemning jævnfør stykke 6, kan kun i det i stykke 7 omhandlede tilfælde stadfæstes af kongen inden udløbet af den i stykke 1 nævnte frist, eller inden begæret folkeafstemning har fundet sted. Og beklager meget, Jens Peter Christensen, men du har altså tabt mig. Det er ikke helt nemt, men altså man kan sige, hvis nu man lige holder hovedet koldt, så kan man sige, det vi lige har hørt før, det var jo, at når noget er vedtaget, det skal jo være vedtaget i Folketinget, så kan man inden 3 dage begære folkeafstemning afholdt. Den her bestemmelse, den handler så om, at regeringen kan ikke sådan bare snyde på vægten ved straks at stadfeste det vedtagende lovforslag. Man skal faktisk sidde på hænderne og afvente, om der kommer en begæring. Dog står der så, at det ikke er undtagelsesfrit, fordi nede i stykke 7 står der, at det kan være, at lovforslaget er så hastende, så et flertal selv vedtager, at det er meget hastende, så kan det faktisk stadfæstes med det samme. Men det hindrer ikke, at der kommer en folkeafstemning. Så kommer der folkeafstemningen bare om det, den stadfæstede lov. Når den er stadfæstet, så vil det sige, at den kan træde i kraft. Så det er egentlig sådan en bestemmelse, der forsøger at skabe en balance. På den ene side... Hovedreglen er, man kan ikke stadfæste et lovforslag, før man ved, om der kommer en begæring om folkeafstemning. På den anden side, det kan være noget, der er så superhasten, og som flertal mener også superhasten, så det må stadfæstes, og så bliver det til lov, og så er det faktisk den vedtagende lov, man stemmer om. Okay. Styk 3. Når der er begæret folkeafstemning om et lovforslag, kan Folketinget inden for en frist af 5 søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse beslutte, at forslaget skal bortfalde. Ja, det er jo sådan en, hvor man kan trække følehornen tilbage, kan man sige. Mm. Altså, et flertal har vedtaget noget. Det viser sig så, at der er en tredjedel i Folketinget, der vil have det til folkeafstemning. Og det kan de samles om. Så tænker flertallet, det synes vi ikke om. Altså, så vil vi hellere opgive forslaget. Det er det, der ligger i den. Okay. Styk 4. Træffer Folketinget ikke beslutning i henhold til styk 3, skal meddeles om, at lovforslaget skal prøves i folkeafstemning, snarest tilstille statsministeren, der derefter lader lovforslaget bekendtgøre med meddelelse om, at folkeafstemningen vil finde sted. Folkeafstemningen iværksættes efter statsministerens nærmere bestemmelse tidligst 12 og senest 18 søgnedage efter bekendtgørelsen. Aha. Ja, det er jo mest teknik, altså der fortæller om, at der skal være en vis frist. Man kan ikke lave folkeafstemning dagen efter. Der skal lige gå nogle dage. Altså mindst så og så mange dage, og højst så og så mange dage. Mellem 2 og 3 uger, ja, det er sådan set det. Styk 5. Ved folkeafstemningen stemmes for om og mod lovforslaget. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30% af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod lovforslaget. Og det er jo lidt interessant, at man kan ikke bare sådan få et simpelt flertal i virkeligheden i... Nej, den er lidt tricky, kan man sige. Man plejer at lære studenterne, der læser jura, at det er et udtryk for et negativt princip. Mm. Man kan sige det på den måde, at et lovforslag, der er vedtaget i Folketinget og sendt til folkeafstemning, det overlever folkeafstemningen, medmindre der er to betingelser, der er opfyldt. Et, der skal være et flertal af dem, der overhovedet deltager i afstemningen, der stemmer nej. Men det er ikke nok. Det skal også være sådan, at der er mindst 30% af alle stemmeberettigede, der stemmer nej. Det vil i praksis sige, at folk, der bliver hjemme på sofaen og ikke møder op og stemmer, de kommer i en vis forstand i praksis til at tælle som ja-stemme. Altså man skal ligesom mande sig op og møde frem og stemme nej, for at man får indflydelse. Så det vil sige, det tavse flertal, det stemmer ja, kan man sige. Ja, det kan man sige. Det er matematik, kan sidde og regne på, hvornår det afhænger lidt af, hvor stor voldeltagelsen er. Sådan, det behøver vi jo ikke at gå ind. Vi har haft nogle meget mærkelige folkeafstemninger, blandt andet den om patentdomstolen. Det var så, fordi der åbenbart var en suverænitetsafgivelse, og derfor skulle det ud. Og så lagde man den sammen med en anden afstemning, for ellers så var der simpelthen ikke nogen, der gad at gå op og stemme. Det kunne... Ja. Ja, okay, men alle dem, der ikke bryder sig særlig meget om EU, ville gøre det, ikke? Ja, det kunne nogen jo så frygte. For det er jo rigtigt, det er vigtigt, det du siger her, fordi nu tager vi den jo isoleret bestemmelsen, men den hænger sammen med paragraf 20 om suverænitetsafgivelse, fordi der er henvist til den her bestemmelse. Det vil sige, at alle de EU-afstemninger og EF-afstemninger, vi har haft, de har kørt efter den her regel. Det vil sige, Maastricht er oprindeligt EU, Amsterdam-traktaten, og du nævner 12, eller hvad hedder det? Patenthistorien der. Ja. Møntunionen. De kørte efter den her. Det vil altså sige, at modstanderne, fordi det er jo blevet vedtaget i Folketinget, men modstanderne, de skal altså oppe sig. De skal møde frem. Det har så vist sig i praksis ikke at være noget problem, fordi de møder frem til overflodet. Altså, der er to gange, hvor det er imod alt forventning, eller manges forventning, at blive forkastet. Maastricht og Møntunionen. Men det er sådan, den er bygget op. Det er altså... Der er også den idé i det, man kan sige, at flertallet bestemmer jo. Der skal ligesom noget særligt til, for at flertallets forslag ikke går igennem. Derfor er den lavet sådan. Oprindeligt tror jeg, at man troede, at det kunne være et problem for folk til at komme og stemme, men det har det jo vist sig, at det ikke er. Folk kommer jo gladeligt til de der folkeafstemninger. Man kan jo så sige, at de folkeafstemninger, der bliver fremsat, eller der bliver lavet, de handler jo om noget, om suverænitetsafgivelse. Ja, det er jo et vigtigt spørgsmål. Den her bestemmelse, kan vi lige nævne, den gælder jo også vedrørende valgretsalderen. I paragraf 29, den henviser også til den her, så det er akkurat altså, det samme. Der er en, hvor det i hvert fald ikke handlede om EU, det var den, der hed tronfølge. Ja, tronfølge, men det er noget andet, der er vi over i paragraf 88, og den kører ikke efter den her. Det er et positivt princip. Der kan man sige, at der skal man virkelig rejse sig fra sofaen for at få det vedtaget, fordi der skal 40% af alle stemmeberettigede stemme ja. Så det er det modsatte princip af den her. Men det var lidt præmaturt, fordi vi er kun nået til paragraf 42, stykke 6 i vores grundlovstjek med højesteretsdommer Jens Peter Christensen her i Cordua & Steno. Og i stykke 6, det er sådan en paragraf, jeg er i hvert fald glad for, fordi det får vi lidt styr på alt det her hippie noget med folkeafstemning og tid ud tid, om hvad man kan gå til folkeafstemning om. Fordi der står forslag til finanslov, tillægsbevillingslov, midlertidig bevillingslov, statslånslov, normeringslov, lønnings- og pensionslove, love om meddelelse af indfødsret, love om ekspropriation, love om direkte og indirekte skatter samt love til gennemførelse af bestående traktatmæssige forpligtelser kan ikke undergives folkeafstemning. Det samme gælder forslag til de paragraf 8, 9, 10 og 11 omhandlede love, såvel som de i paragraf 19 nævnte beslutninger, der måtte være i lovsform. Med mindre det for disse sidste ved særlig lov bestemmes, at sådan afstemning skal finde sted. For grundlovsændringer gælder reglerne i paragraf 88. Og det er jo meget godt, at man ikke kan holde folkeafstemning om, hvad vi skal have i løn og pension eller indfødsret. Det er der sikkert nok nogen, der vil. Eller om man skal ekspropriere naboens ejendom og så holde folkeafstemning om det. Det er vel sådan noget med grænser for galskaben i virkeligheden, Jens Peter Christensen. Ja, det er jo noget, grundlovgiver har ment. Man kan jo mene, hvad det er om det, hvad man vil. Men det er jo sådan nogle tanker. Nogle af forslagene handler jo sådan meget om konkrete personer, ekspropriation, indfødsret, du nævner. Andre forslag handler om beskatning og finanslov. Der kan man sige, der har politikere altså ikke haft tillid til at lade sådan noget gå til folkeafstemning, fordi hvad hvis befolkningen vedtog, de ikke ville betale skat, ikke? Altså, ja, det er jo skrækkeligt. Ja, ja. Så det er jo ikke noget, det er jo ikke skabt af vor herre, det er jo skabt af mennesker, men det er sådan nogle hensyn, der ligger bag. Noget har man simpelthen ikke synes var egne, hvis nu vi bruger et bredt begreb. Der er så en meget finurlig en, den er meget svær at fange, og jeg ved ikke, hvor meget vi skal dyrke det, men der står det der med paragraf 19. Altså paragraf 19, det er jo over i udenrigspolitikken, hvor man giver samtykke til traktater. De kan sådan set ikke underkastes folkeafstemning, men så står der, så det kan de så alligevel, hvis samtykke gives ved lov, og det vil lovbestemmes, at samtykke kan undergives folkeafstemning. Nu begynder det at blive vanskeligt. Men den har været praktisk anvendt i Edinburgh Maastricht-afgørelsen. Fordi det, der var problemet efter, at Maastricht-traktaten var faldet i 1992 ved folkeafstemning, det var jo, at SF så skiftede side og var med på Maastricht-Edinburgh-aftalen i 1993, men det gjorde samtidig, at der pludselig var 5/6 flertal i Folketinget efter paragraf 20, og det betød så, at den sådan set ikke skulle til folkeafstemning. Men da man samtidig havde lovet befolkningen, at den skulle til folkeafstemning, så sad man jo lidt i saksen. Men der kunne man heldigvis blive reddet af det sidste, du læste op her, for der står, at hvis nu man vedtager samtykke til traktaten ved lov, og ved lov bestemmer, at det samtykke skal det folkeafstemme, så skal den til folkeafstemme. Det er så teknisk set jo ikke længere en mindretalsgaranti, for der skal flertal bestemme, at der skal være en folkeafstemme. Ja, det er ikke nemt, og jeg fanger det i hvert fald ikke under oplysningen, det kan jeg sige. Du kan genhøre udsendelsen, så vil du måske forstå det. Jeg vil ikke, jeg vil nødt til at trække det spørgsmål. Jo, det kan de studerende faktisk godt. Det kaldes på jura, i Aarhus kaldes det tretrinsraketten. Fordi der er tre trin. Ja. Den er jeg glad for, at jeg ikke skal prøve kræfter med. Der er nemlig først samtykket, så er der lån om samtykket, så er lån om lån om samtykket, og det giver tre. Men hvis jeg må stille et spørgsmål, fordi der var, nu sagde, at det her var et problem i forhold til at få Edinburgh igen, fordi selvfølgelig har man sagt til befolkningen, nu laver vi det her om, og vi tager en, undskyld, vi mente det ikke afstemning, og den skal selvfølgelig være gældende. Og det lykkedes jo også. Men jeg husker det på et tidspunkt, at Poul Schlüter udskrev en vejledende folkeafstemning om det indre marked. Og det var jo enormt smart, for der var jo ikke noget jura i det, fordi i princippet så kunne han sige, jamen det er da fint, at I mener det. Jeg mener noget andet. Men det ville jo være meget svært for en politiker, ligesom at sige, at jeg har sendt det til folkeafstemning, men jeg vedtager noget modsat. Ja, nu skal man jo ikke blive så meget jurist, som man ser bort fra virkeligheden. så man kan jo sige, det er rigtigt, det var det, Schlüter tog initiativ til i 1986. Men man kan jo sige, at hvis politikerne først har udskrevet en folkeafstemning, og selvom den så juridisk set ikke er bindende, men er vejledende, altså, så bliver det jo meget, meget svært ikke at følge det folketingsflertal. Det er det. Så på den måde kunne man jo... Flertal, det kunne man også have gjort med Edinburgh, så? Ja og nej. Fordi så begynder det jo igen at blive lidt kompliceret. Den afstemning, som Schlüter tog initiativ til, den skal vedtages ved lov, en frivillig folkeafstemning. Det blev den så i 86. Ja. Det var så på en sjov måde ikke det negative princip. Fordi der kaster du den jo ud til folkeafstemning, så det faktisk er et spørgsmål om, er der flere ja-stemmer eller nej-stemmer? Ja, okay. Så den er jo for så vidt, hvis man er imod EF-pakken for eksempel, så er det sådan set en bedre afstemningsform, end den, der er her i paragraf 20. Eller undskyld, i paragraf 42, fordi der skal der jo noget særligt til for at få det forkastet. Det er ikke nok, der er flertal imod. Det skal også udgøre 30% af alle stemmebrætte. Nu begynder det at blive teknisk. Det korte og lange er, at man antager, at man godt kan lave vejledende folkeafstemninger helt uafhængigt af paragraf 42. Altså det vil sige for eksempel også om indfødsretslov eller finanslov eller hvad det nu skulle være. Beslutter havde også engang en plan om at lave en afstemning om en økonomisk plan. Og den vil jo ramme ind lige i det her med skat og finanslov. Det kan man godt, hvis den er bare vejledende. Men sådan en har vi kun haft én gang, altså i 1986. Det var Danmarks historiens største historiske plan, som så ikke... Som jeg nok ja, er historisk. Det er noget. Ja, det var 90, tror jeg. Ja. Godt. Styk 7 i paragraf 42, styk 7. I særdeles påtrængende tilfælde kan et lovforslag, som kan undergives folkeafstemning, stadfæstes af kongen straks efter dets vedtagelse, når lovforslaget indeholder bestemmelse herom. Så fremt en tredjedel af Folketingets medlemmer efter de i styk 1 omhandlede regler begærer folkeafstemning om lovforslaget eller den stadfæstede lov, afholdes sådan folkeafstemning efter foranstående regler. Forkastes loven ved folkeafstemningen, kundgøres dette af statsministeren uden unødigt ophold og senest 14 dage efter folkeafstemningens afholdelse. Fra kundgørelsesdagen er loven bortfaldet. Der tales om i særdeles påtrængende tilfælde. Der kan man ligesom få sat det her, den her folkeafstemningsafgørelse, lovforslaget, i sving med at arbejde. Er der nogle eksempler på det? Nej, men det er, sådan, det er ikke helt det, du siger. Nå? Det er det, vi var inde på før. At udgangspunktet i hele paragraf 42 er, at hvis der begæres folkeafstemning, så må regeringen sidde, så skal den sidde på hænderne. Den kan ikke stadfeste, altså underskrive lovforslag. Det kan ikke blive til lov. Det, der så står her i styk 7, det er, at i særdeles påtrængende tilfælde, hvor Folketingets flertal selv vedtager det særdeles påtrængende, der kan Folketingets flertal også vedtage, at det skal stadfæstes med det samme, altså straks blive til lov. Sætte turbo på, om man skal sige. Og så bliver det den vedtagende lov, man stemmer om. Og så kan man jo spørge, hvis nu så er lovforslaget ender med at blive, eller loven, nu er det jo loven, bliver forkastet ved folkeafstemningen. Hvad så? Ja, så står der, at så gælder det sådan set frem til, at det bliver forkastet. Så man kunne, altså i princippet kunne du forestille sig en situation, hvor man sagde, det her det haster. Flertallet af folketinget mener, at det her det haster helt, helt påtrængende, helt ordentligt påtrængende. Vi kan ikke vente på en folkeafstemning. Derfor bliver det stadig fæstet med det samme, det træder i kraft. Men vi kan ikke undgå folkeafstemningen, men det bliver så bare om det, der allerede er sat i gang. Og det gælder så i den periode frem til, at det bliver forkastet. Men der har aldrig været sådan et eksempel på det, og det, man skal vel have lidt fantasi for at forestille sig, hvad søren det skulle være. Det skulle være sådan en virkelig nødsituation, hvor noget efter Folketingets flertals mening var fuldstændig nødvendigt at gøre. Jeg har ikke engang fantasi til det. Vi går videre til styk 8, som afslutter paragraf 42. Nærmere regler om folkeafstemning herunder, i hvilket omfang folkeafstemning skal finde sted på Færøerne og i Grønland fastsættes ved lov, og det er der jo ikke så meget i. Nej, det er sådan, fordi der kan være nogle særlige forhold og så videre. Det ser vi jo flere andre steder, at noget kan reguleres særligt, for så vidt indgår Færøerne og Grønland vedrørende valg. Og det er sådan set det samme. Så går vi videre til paragraf 43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov. Det er jo en ret vigtig paragraf, sådan i hvert fald historisk, fordi ja. Der er vi helt tilbage i sådan noget Magna Carta og middelalderen lovgivning. Ah, det er måske rigeligt. Men jeg tænker bare på, at på et tidspunkt havde, over i England, der var de oppe at slås. Altså adelsmændene, de gider ikke betale for kongens underhold. Der er ligesom nogle indskrænkninger på, hvor meget skat man ligesom kan opkræve, når man er konge. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg vil nu ikke gå så langt tilbage der til middelalderen. Jeg vil nøjes med at bare gå tilbage til før parlamentarismen, altså før 1901. For man kan sige, at det her det er hjerteblodet i folkestyret fra 1849 frem. Hjerteblodet på den måde, at her står, at det er Folketinget, der sidder på pengekassen. Mm. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden vedlov. Det skal forstås sådan. Vedlov betyder endda, at ikke alene skal der være en lov. Men der er også det, der hedder delegationsforbud. Man kan altså ikke overlade det til finansministeren eller til skatteministeren og fastlægge de nærmere skatteregler. Reglerne skal stå direkte i loven. Man kan altså ikke lave det, der hedder bekendtgørelser på skatteområdet her. Det skal stå direkte i loven. Og det er fordi, man har ønsket, at Folketinget skulle have fuldstændig hånd i hanke med skattereglerne. Vi har haft en enkelt sag om det i højesteret, gebyrsagen, som nogen vel kan huske tilbage fra 90'erne. Vores spørgsmål var, om de gebyrer, Justitsministeriet opkræver for kørekort og for pas, blandt andet, og om det var skatter. Fordi hvis det var skatter, så var det ikke ret godt, fordi de gebyrer var fastsat i en bekendtgørelse af Justitsministeriet. Der var lovhjemmel til det, men de var fastsat ned i en bekendtgørelse. Så hvis det var skat, så var det virkelig ugyldigt, og det ville være et ret stort problem. Og Højesteret nåede frem til, at det ikke var en skat, men var et gebyr. Det vil sige, fordi der er jo nogen, der har sagt, licens, det var en form for skat. Nu ja, det bliver det til en skat. Ja, det gør det jo ikke, fordi nu kan man sige, at den, den forsvinder ind i pulsen. Altså, man kan sige, hvad er en skat? Skat, plejer man at sige, skat, det er der, hvor man pålægges at betale beløb til staten, uden nogen specifik modydelse. Det er skat. Og det kan jo være en direkte skat, altså indkomstskat, og det kan være moms, og det kan være told og afgift og ting og sager. Men en ting er jo at opkræve skat og sådan noget, og det kan man så ikke, uden at det står specifikt i loven. Det er jo godt at vide som borger i Danmark. Ja, det gør jo ikke skatteloven nemmere at overskue. Nej, bevares, men det, princippet er jo herligt. Men der står også noget med, eller der står også, at noget, der er ikke noget statslån, der kan optages. Det vil sige, man kan jo ikke sådan gå ud og kræve penge. Det er jo fordi, man ligesom kan sige, der kunne jo være to muligheder for at regeringen at få penge i kassen. Mm. Det ene er at udskrive skat. Det andet er for eksempel at udstede obligationer og så videre, og så på den måde optage lån hos dem, der køber obligationerne. Og det vil være statslån. Fordi det er jo sådan set skat i fremtiden. Ja, det dur jo ikke. Nej. Og det kan en økonom jo i hvert fald forstå. Så man lukker begge haner, kan man sige. Og så er det her med heller noget mandskab udskrives. Ja, det er jo så krigsmagten, man har blik for der. Altså det, der skal være lov. Men her er det så rent teknisk sådan, at... At der står jo ifølge lov, altså der står ikke ved lov. Det vil sige, det kan godt være så en bekendtgørelse og så videre. Der er der ikke helt samme binding på det, men der skal være en lovhjemmel. Og det har vi også. Vi har en værnepligtslov og så videre. Altså det er jo anses jo for at være noget vigtigt at tvangsudskrive mennesker i staten til at måske lade sig selv slå ihjel i en hær. Det er ideen. Paragraf 44 er vi nået til, og det er faktisk også en lov, som jeg tror mange lytterne kender lidt til i hvert fald. Jeg har nok hørt om den. Der står i stykke 1, paragraf 44. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Og hvad betyder det? Det betyder det, der står, at hvis man er udlænding, altså er fremmed statsborger, så kan man kun få indfødsret ved at blive optaget på indfødsretsloven. Det sker i praksis 2 gange om året med den lov, og der står alle navnene. Jeg har faktisk lige haft en sag i Højesteret. Dommen er ikke afsagt endnu, så jeg kan ikke afsløre resultatet. Men den handlede om Dansk Folkepartis annonce, der var i 2013, hvor man optrykte hele indfødsretsloven med 685 navngivende personer. Under folketingsbehandlingen havde man fået at vide, at PET havde mistanke om, at en af dem, af dem der var på listen, var til fare for statens sikkerhed. Og Dansk Folkeparti ønsker debat derom. Så de indrykkede det i Ekstrabladet, i Kristeligt Dagblad og i Jyllandsposten. Der var vist nogen aviser, der ikke ville trykke den. En helstidsannonce, hvor der så stod noget om, at mindst en her er til fare for statens sikkerhed. Så stod alle navnene der. Og den har vi lige haft i Højesteret, men dommen er ikke afsagt endnu. Det er spørgsmålet, om det var en jure, om det falder ind under jureloven, i et jurelovgivende straffeloven. Og det er jo en bestemmelse i grundloven her, at det er altså, man får altså kun indfødsret, når man... Når ens navn står på det er jo tænkt oprindeligt som... det er jo helt tilbage til Struens og alt det der. Altså, men vi kan have de der tyskere, der skal bestemme. Hvad betyder indfødsretten? Det betyder, så har du statsborgerskab. Det vil for eksempel sige, så har du valgret til folketing. Det betyder også helt konkret i vores dag, at det er jo noget, man fokuserer på. Man kan ikke smides ud af landet. Man kan ikke smide danske statsborger ud af landet. Så skal man først have statsborgerskab fra den. Det er jo en væsentlig forskel til, hvis man er udenlandsk statsborger, så kan man jo udvises på grund af kriminalitet. Så det vil sige, at man siger, indfødsret, det er det samme som et statsborgerskab? Ja, det er det. Statsborgerskab og indfødsret er det samme. Fordi... Og det er jo så vigtigt, at det er den her lov, som Dansk Folkeparti jo synes, at har indført en praksis med, at de synes, at stemmer konsekvent imod, fordi de mener, at der er for mange udlændinge, som får statsborgerskab, så de stemmer sådan set konsekvent den her lov ned. I paragraf 44, styk 2, står der om udlændingens adgang til at blive ejere af fast ejendom, fastsættes regler ved lov. Hvad er det? For jeg tænker, har udlændingen ikke sådan stort set ret til at blive ejer af fast ejendom? Der er jo sådan, måske lige noget med sommerhus og ejer selvfølgelig. Ja, der er noget med sommerhus, og man kan sige, at der er lavet den regel for sommerhus, at det har man sådan set som udgangspunkt ikke. Og så er der andre regler, hvis nu man tager fast bopæl her og så videre. Men det er jo, noget af det der med sommerhusene blev jo lavet i forbindelse med, at vi kom ind i EU, fordi mange på vestkysten var bange for, at tyskerne ville købe hele vestkysten op og sidde der i deres sommerhus. Så der har vi sådan et stort set absolut forbud mod erhvervelse af fast ejendom. Og det er jo egentlig meningen. Det er Folketinget, der skal lave lov om det. Men i praksis er der ellers er jo ikke nogen grænser for, hvad man kan eje sådan, for udlændinge i fast ejendom i Danmark? Jo, der er de grænser, der er i loven. Okay. Godt. Yes, tusind. Peter Christensen, tusind tak for endnu en lektion her i grundloven. Vi vender tilbage på et eller andet tidspunkt, og der går vi så videre ned mod paragraf 45. Og har man lyst til at høre de seks tidligere udsendelser i vores grundlovstjek med Jens Peter Christensen, så kan de podcastes på radio247.dk. Du lytter til Radio 247.